برگ سبز برنامه شماره 20 هنرمندان به ترتیب تجویدی ورزنده اشعار نیز به ترتیب از عبید زاکانی، شمس مغربی، عماد خراسانی، مولانا در این برنامه شاعر شیرین سخن معاصر عماد خراسانی بدون غزلی از خود و سپس ابیاتی از مولانا در آهنگ شور به سم می رسانند. دل رمیده شوریدگان رسوایی شکسته است که در بند مومیایی نیست. به کنج عزلت از آن روی گشتم خرسند که دیگرم هوس صحبت ریایی نیست. دل به سودای تو بستیم خدا می داند و از مه و مهر گسستیم خدا می داند با غم عشق تو عهدی که ببستیم نخست بر همانیم که بستیم خدا می داند به امیدی که گشاید ز وصال تو دری در دل بر همه بستیم، خدا می داند. دیده پرخون و دل آتشکده و جان بر کف، دیده پرخون و دل آتشکده و جان بر کف، روز و شب جست و نجستیم، خدا می داند. دوش با شمس خیال تو به دلجویی گفت، دوش با شمس خیال تو به دلجویی گفت، آرزومند تو هستیم، خدا می داند. دوش با شمس خیال تو به دلجویی گفت، آرزومند تو هستی، خدا می داند. عاشقیم و خوشتر از این کار یعنی به کارهای دیگر اعتبار دانی بهش که داریم انتظار جز محتاب باده با گوشه یا فصل بهار فصل جنون است فصل بهار فصل جنون است این سمام خدا فصل بهار فصل جنون است این سمار هر کس که مست نیست یقین موشیار دیشب نقش شو بنچه تبسم به من اما چه سویم زن که به یک گل باریم خدام خدام فکرین به حال خیش کن این روزگار نیمید سیاد من به فصل شکار سیاد من بهار که فصل شکار فتادیم به دانسان که نخیزیم فتادیم به دانسان که نخیزیم ندانیم چه قوغاست خدایا خدایا شمس بر این صفحه دل غریب است غریب است بولاست خدایا خدایا خدایا به هر وقت زاد مرگی که در افتاد خیالش چه مغز است و چه مغز زست و چه رعناست خدایا خدایا خدایا همه بسته چراییم، نه دامست و نه زنجیر، همه بسته چراییم، چه بند است و چه زنجیر، که برپاست خدایا خدایا خدایا. یایید ببینی که شمس الحق تبریز، به هر کار توانا و تواناست خدایا خدایا خدایا. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.